Astizkenoz, esperientzia bat. Eta igan hastin, barnomen efektia aipatzen balin bagunin, egunkoan Pygmalion efektia dugu aipatuko, ez dina deuz ikusteko ikrozental eta Jacobsonen efektia ebai deituik izaten ahaldena. Profesia auto-errealizatzailea da, performantziak hobetzen ahal dutinak usteaen abea. Bo erran aldi hau izigarri jabur balin bada ez da bate argi, beste manea batetan erranik esperientzia hunekin frogatzen da zerbaiten egiteko heltuko giela Sigurtantzak laguntzen gaitu honen egiteko. Akuntrai, golem efektia existitzen da, espaduzie uste helduko zideia eta ziengi unguamenak espaduzietan uste, santzagutiago baduzie honen lortzeko. Honen kontraiua da ordin Pygmalion efektia. Pedagogian, lotzen balin badugu, maila sozial apareko haurek nota txaraguak balin badutie ez da bortxaz etxian dien kultur eskazagatik, bena efektu honek ebai eragina bat. Rosenthal ek efektu hau deskubritu du esperientzia hunen bitartez. Hamabi aratu hartu dutu, bi taldetan zatitu, eta talde bakotsa emaiten du sei ikasleko beste talde batei. Labirento batetaik elki behar dutie aratuak ordian. Lehen taldiei erraiten da emanik izan dien aratuak haitatuik izan diela bereziki eta hen emaitzak excepzionalak izan behar diela abisatzen du. Bigarren taldiei aldiz erraiten du ez dela deuze berezik aratuekin eta hau dela genetik arrazuen gatik, balima ez dela heltuko labirent hortaik elkitzia. Emaitzak prefosta, Rosenthalen hipotesiaekin bat egin die. Bigarren taldeko aratuek ezpeitie hatxareko muga edo lin de depar delakoa igan, alta lehen taldia erran bezala heltu dela. Analizian hagertu da aratu izigarri hunak zuten ikaslik simpatia eta laguntasuna eta aminat laguntasuna jakatsi ziela aratuer eta ordin aratuek jakatsi ziela hoi ikasler eta hola egin diela nahi ziena. Esperientzia hau berriz eginik izan da haurekin. San Franciscoko Oak Schoolen. Bo, aldi hundan ez da zia haurak labirent batetan ezai, ez da bate edo ber helbuia balin badu esperientziak ez da ber manean ekarrik izan. Aldi hundan Rosenthal ez gain, Leonor Jacobsonen laguntzaekin, psikologoen laguntzaekin edu jaman esperientzia hau. Eta jakaslen itxaropenetan eragin ukeitez egin nahi zian hau. Aizu pobre batetan jundia, esperientzia hau jamaiteko, nun eta politikatik hurrun dien eta imigratu tasa handia den aizu batetan. Unguamen sozial ekonomiko gaitz batetaik horadien eskola bateta jundia. Eskola hortan presentatzen die henbuia karta faltsu batekin. Eta xeatzen edo usteazten die Harvardentako inkesta bat jamaiten diela. Ikusteko zentako behant habo dien ikaslek. Horrentako QI azterketa sumait eginaziko dutie ikasle OR eta emaitzak konparatuko. Esperientzia hunen kontestuan delaik inteligentzia sortzetik dugun gaiza bat dela eta ez unguamenak gaizatzen intzerbait. Ikasle OR eginazten du test delako hoi eta demerdatzen dia jakasler azterketen emaitzen emaiteko. Uste gabian, usteazten die ez dira espres egin eta trumpatu balin bazien bezala igorten dutie emaitzak ordin eskolai. Ikusteko ea jakaslek emaitzoik ikustekun influenziatuk izanen dia. Prefosta ez dia egiazko QI azterketen emaitzak barnen emanik, bena emaitz aleatorio sumait eta ikaslen ehuneko hogeia emaitz izigarri hunak eman deie, ehuneko hogeiai, emaitz izigarri hunak hen bataz bestekua, beno, hanitxese handiagua. Eta urtea inurentzin, arrajundia eskola horta eta QI azterketak berriz ikasler eginaz iparkat dutie. Eta uneko hogeieko emaitz hunak eman zuten ikasler, ebekusi die QI test hoik hanitxese hobe egin dutela urte urentzin urte hatxarin beno. Bost eta hogeita bost puntien artin habo ukendiela urte urentzin. Eta zentako hau, ebe jakaselek ikusi beitie QI handi bat ziela, kariño amiat habo edo laguntasun amiat habo jakatsidie ikasle hoier eta hola ikasle hoik hasidia habo lantzen eta gaiza habo kumprenitzen. Ikasle talde berri bat sortu da ordin, jakaselek hentsugu egiteko manea kamiatu baitzen baizik ez. Hortaik, ze elkitzen ahalla. Be pentsatzen dugulaik pertsona batek ezaugarri bat badila bekin ukenen dugun portaera desberdina ukenen dugu eta eragin ukenen dugu be baitan ezaugarri hunen ukeiteko edota adierazteko. Adibide baten emaiteko, Simun uste balin badut matematiketan izigarri huna dela eta jura erraiten balin badiot eta adierazten balin badiot, ebe xantza habo ukenen du matematika ariketa hunen egiteko. Aldiz erraiten balin badut izigarri txarra dela eta ez dira sekulanik hasi kuntatzen, difikultate hanitz ez habo ukenen du ez baita hor unguameneko gaiza. Bo, unguamena importanta, mena bebuian ebai ikustia nula gien eta uhun gela edo txar gela gaiz egiten du. Ez balin bada egia e, zien bu konbentzitzen balin baduzie horren heltzia eta dibiez hogei kilometra lasterkatzia heltzen zidela ez balin baduzie sekulan egin e konbentzituk balin bazide ikusiko duzie heltuko zidela eta uan ohabo zien bazterrikuek eraiten balin badie heltzen ahaltzidela eta probabilitate hoi emaiten balin badeizie Untxasukian hainbat urte lehenago hasi bahintzen horren pentsatzen matematiketan honintzala Bai, be horre, jakasle sumait balin badia gui beha, hala, pentsa, jakaslik ez dira sekunean txarrak, edo bai, be sumait bestik, arlo sumaitetan bestik beno txarrago, bena, ez dela hoi baizik ez, siek egiten duzien errepresentazioniak, ebai, badu harreman edo badu eragin handia ikaslian. Pentsatzen balin maizia ikasli hau txarra dela, ez da sekulan hun bilakatuko. Ikusiko duzie, si hauek berduzie hoi egin, ez balin bada egia e, pentsatu, egiten ahal dela. Se funtsin besten konfiantzak, gue konfiantzan jagiten dik edo? Eta gue egin garrietan. Guk egiten dugu nahi, bestek eni konfiantza bali madie, xantza habo bat ditiat gaizen egiteko, ez eta gai zehatz bat eibuz, ez eta ez bali madu konfiantzaik edo o nitaz dudatzen bali madie. Hortan oinarrituik, Lucio Urtubia behar bada entzun duk aipatzen, bon duk pertsona bat ez dakina idazten ez deuze, bebi eta bebizian egin dut gaiza milaka, ez dakit sos faltsiak egin eta hola, eta be ezaugarri handienetaik bat, be maztiak erreiten zina, Luciok beti uste ukendila posible zela egitea, eta horrei esker dela horta heltu. Odin hala, kontseilu bat barin badeiziet emaiteko aldi juntan, beti pentsa zerbait egiten ahal duziela eta ez da sekulan galtzaile gisa partitu be. Astizkenoz, esperientzia bat.